Jedzenny w Media Expert. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1449 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa, 15 listopada, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Coraz bliżej 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Dokument liczy kilkaset stron. Nasza korespondentka zna jego szczegóły. PiS nie zmienia zdania w sprawie wicemarszałków Sejmu i Senatu. Poseł Radosław Fogiel oświadczył, że dalej kandydatami klubu są odpowiednio Elżbieta Witek i Marek Pęk. W Warszawie już jutro rozpocznie się Święto Jeździectwa, czyli Kawaliada. Zmagania zawodników będzie można śledzić przez kilka dni. Unijne kraje mogą rozpoczynać negocjacje w sprawie 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka jako pierwsza informowała wczoraj o tym, że Komisja Europejska rozesłała propozycję 27 państwom. Do ich zatwierdzenia wymagana jest jednomyślność. Wczoraj nasza korespondentka informowała o diamentach i skroplonym gazie płynnym. Dziś Beata Płomecka ma więcej szczegółów na temat 12 pakietu sankcji, bo widziała część dokumentów liczących aż kilkaset stron. W sprawie diamentów komisja proponuje stopniowe wprowadzanie embarga. Od stycznia na te naturalne, od marca na przetworzone. Ma być też mechanizm śledzenia i identyfikowania diamentów, by skuteczniej wyeliminować te rosyjskie ze światowego rynku. W najnowszym projekcie jest też zakaz importu LPG z Rosji. I o ile diamentów należało się spodziewać, o tyle skroplony gaz płynny jest zaskoczeniem. To był postulat Polski i krajów bałtyckich od dłuższego czasu, ale komisja wstrzymywała się z proponowaniem embarga. Restrykcje mają być też nałożone na kolejne towary, które przyczyniają się do wojskowego i technologicznego rozwoju Rosji. Objęte sankcjami mają być również kolejne firmy z krajów, które pomagają Rosji obchodzić sankcje. Między innymi z Chin, Iranu, Uzbekistanu i Kazachstanu. Współpraca z nimi będzie w Unii zakazana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał dokumenty informujące trzy osoby o pierwszeństwie przysługującej im możliwości objęcia mandatu do Parlamentu Europejskiego. Jedną z tych osób jest Włodzimierz Karpiński, który jest podejrzewany o korupcję i od lutego przebywa w areszcie. Marszałek Hołownia mówił dziennikarzom w Sejmie, że jest to normalna czynność urzędowa. Wczoraj z kancelarii wyszły pisma i do pełnomocników pana Karpińskiego i do jeszcze dwóch posłów, że przysługuje im pierwszeństwo w objęciu mandatu parlamentarnego. Dopiero od tego momentu, kiedy to pismo do nich dotrze i oni się z nim zapoznają, oni mogą wyrażać swoją opinię i chęć przyjęcia tego mandatu albo jego odrzucenia. Wszystkie deklaracje, które składali do tej pory, są nieważne. To marszałek Sejmu musi najpierw poinformować, że jest przestrzeń do objęcia mandatu i kto komuś przysługuje pierwszeństwo i wtedy on się może w tej sprawie wypowiedzieć. Wczoraj te dokumenty ode mnie z sekretariatu wyszły. Do Sejmu dostało się trzech europosłów. Krzysztof Hetman z PSL-u, Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości oraz Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym stracili oni mandat eurodeputowanego, a na ich miejsce mogą dostać się osoby, które miały kolejny wynik na liście w wyborach. Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w lutym. Usłyszał zarzut korupcyjny w związku z przetargiem na zagospodarowanie odpadów w Warszawie. Poseł PiS-u Radosław Fogiel powiedział, że kandydatami zgłoszonymi na wicemarszałków Sejmu i Senatu są odpowiednio Elżbieta Witek i Marek Pęk, a partia nie planuje tego zmieniać. Zarówno Elżbieta Witek, jak i Marek Pęk w poniedziałek nie uzyskali akceptacji większości parlamentarzystów, by objąć te stanowiska. Radosław Fogiel stwierdził na antenie Polskiego Radia 24, że PiS w tej sprawie nie będzie działało pod czyjekolwiek dyktando. Ta demokratyczna większość w postaci ponad 7 milionów Polaków poparła Prawo i Sprawiedliwość, dzięki czemu tworzymy największy klub w Sejmie. Jeżeli ktoś odmawia naszemu klubowi prawa do wystawienia takiego kandydata, o jakim zdecydują członkowie klubu, i próbuje nas cenzurować, to nie obraża nas, nie obraża tego kandydata, tylko obraża te ponad 7 milionów Polaków i odmawia im prawa do reprezentacji w prezydium Sejmu. Jak dodał Radosław Fogiel, odpowiedzialność za zagwarantowanie pluralizmu i reprezentacji wszystkim siłom politycznym spoczywa po stronie większości, która jest na sali. To jest kwestia zasad, dodał poseł PiS-u. Warszawska Hala Torwar przez najbliższe 4 dni będzie areną zmagań kawaliady. To cykl imprez jeździeckich, w których udział bierze krajowa czołówka w różnych konkurencjach oraz zawodnicy z innych państw. Widzowie będą mogli podziwiać rywalizację sztafetową w skokach przez przeszkody oraz zmagania amatorskie, wylicza dyrektor Kawaliada Tour Jakub Patelka. Po 4 latach z kawaliadą wracamy do rangi 3 gwiazdek i 3 konkursów zaliczanych do rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. To również targi. Ponad 50 wystawców na koronie hali Torwar będzie prezentowało swoje nowości, także wielkie emocje przed nami. Wśród zawodników, którzy zaprezentują się przed stołeczną publicznością, będzie reprezentant kraju w skokach przez przeszkody Dawid Kubiak. Traktuję te zawody bardzo poważnie, bo są na naprawdę wysokim poziomie i przyjechało kilku naprawdę świetnych jeźdźców, więc trzeba się mocno sprężyć, żeby jakąś rolę w tych zawodach odegrać. Dla ludzi z Mazowsza, między innymi mnie, takim wydarzeniem halowym jest właśnie tutaj start na Torwarze. Każdy myśli o tym i chce tutaj być. Ze względu na atmosferę, ze względu na wysoki poziom sportowy. Polskie Radio jest patronem medialnym zawodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury nad Polską coraz rzadsze, ale i tak w wielu miejscach możemy napotkać opady deszczu. To nie są jakieś intensywne opady, no ale mimo wszystko życie utrudniają. Na termometrach od 7 do 9 stopni, w nocy znacznie chłodniej, od minus 3 na krańcach północno-wschodnich, około plus 1 w centrum, do plus 5 na południowym zachodzie kraju. No i lokalnie na północy i Podhalu drogi i chodniki mogą być śliskie, proszę uważać. Jutro bardzo podobna pogoda do dzisiejszej, ale trochę chłodniej, od 2 stopni ledwie na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 9 na południowym zachodzie. No i w dalszym ciągu prosimy uważać na wiatr. On w dalszym ciągu będzie miejscami porywisty i będzie nam po prostu dokuczał. Sześć i pół minuty po godzinie 17:00. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Witold Lazar, witam w trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania. Za oknami już całkiem ciemno, więc zdecydowanie dobry wieczór Państwu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Not to live for fun. Your brain formacja Smash Mouth w audycji popołudniowej. 5:10, proszę Państwa, obecne przepisy prawa pracy dotyczące wyposażenia i sprzętu, który trzeba zapewnić pracownikowi, obowiązują od niemal 25 lat. Rządzący postanowili więc zmienić obecne przepisy i dostosować je do panujących realiów. Przeprowadzali konsultacje w pierwszym półroczu. Sprawa ostatecznie nieco przycichła, aż 2 listopada w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej zmieniające obecne przepisy. Wiatr zmian dotrze do naszych biurek 17 listopada, to najbliższy piątek. No i to może być nieco kłopotliwe dla części pracodawców. Dlaczego? Michał Kowarski. Przez ostatnie 20 lat charakter wielu stanowisk zmienił się diametralnie, głównie za sprawą komputerów, na których odbywa się obecnie większość pracy biurowej. W kontrze do tych zmian wychodzą przepisy. Rozporządzenie bezpośrednio dotyczy pracowników, czyli osoby, które posiadają, mają zawartą umowę o pracę. Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan. Zmiany rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 17 listopada i od tego dnia dla nowo utworzonych stanowisk pracy pracodawcy muszą spełnić już to nowe wymagania. W przypadku tych wcześniej utworzonych stanowisk pracodawcy mają 6 miesięcy na zaktualizowanie minimalnych wymagań w zakresie BHP, bezpieczeństwa higieny pracy. Wedle nowelizacji higiena pracy za cel bierze ochronę głównie naszej postury i oczu. Pojawił się przepis stanowiący, iż w przypadku wykonywania pracy z wykorzystaniem właśnie urządzenia wyposażonego w monitor ekranowy, na przykład przy wykorzystaniu laptopa, powinien mieć zapewniony monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie takiego laptopa na wysokości oczu pracownika. Poza ekranem na wysokości oczu przepisy precyzują odpowiednie krzesło, biurko czy oświetlenie. Poza tym pracownik po wystosowaniu odpowiedniego wniosku może zażyczyć sobie na przykład podnóżka czy ergonomicznego uchwytu na dokumenty. Wszystkie te zasady mają zastosowanie nie tylko w biurze, ale i w domu, kiedy pracujemy zdalnie. Pracodawca, uzgadniając pracę zdalną, będzie musiał przekazać pracownikowi nowe wymagania minimalne w zakresie BHP, odebrać oświadczenia i w tych oświadczeniach pracownicy stwierdzają, że mają odpowiednie warunki wykonywania pracy zdalnej w miejscu przez siebie wskazanym, czyli w domu. Więc z jednej strony dużo będzie zależało od tego, czy pracownicy oświadczą, że mają już takie warunki, czy też stwierdzą, że właśnie mają pewne braki, jeżeli chodzi o wyposażenie tego stanowiska pracy w domu. Ostatnią dużą zmianą są refundacje nie tylko na okulary, jak dotychczas, ale i na soczewki kontaktowe. I też pojawiają się pytania po stronie pracodawcy, czy to lekarz, który przeprowadza badania pracownika, będzie w swoich zaleceniach wskazywał, czy mają być to okulary, czy szkła kontaktowe. Bo jeżeli nie lekarz, to czy to pracodawca może wtedy decydować, czy będzie pokrywał okulary, czy koszty szkieł kontaktowych, czy też będzie to kwestia pracownika. I tu pracujemy z pracodawcami nad doprecyzowaniem tych zagadnień, które budzą wątpliwości. Pewnie będziemy chcieli to konsultować z właściwymi organami. Pozostaje kilka niejasności związanych z przepisami. Pracownicy prawdopodobnie ochoczo podchodzą do perspektywy podnóżka pod biurkiem. Pracodawcy mogą mieć z tym mały problem. W końcu od piątku każde nowe stanowisko będzie musiało być zgodne z nowymi przepisami. No i tym tematem zajął się Michał Kowarski. Ale powiem szczerze, bardzo mi się podoba jeden przepis, który mówi o tym, że pracodawca powinien dbać o moją posturę. Bardzo mi się podoba. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas, gdyby tak jak w stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz, po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil, nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Lepiej oddech weź, wszystko możemy przejść. Dosyć już. już tych awantur masz. Zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć wstecz? Po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej. Nie wahaj się. Przemieszczam się w tej chwili wojewódzką drogą 719 ze Skierniewic do Żyrardowa i bardzo proszę kierowców o rozwagę. Naprawdę jest duża ilość dzikiej zwierzyny. Czarny, lisy wbiegające na jezdnię, no i przed chwilą minąłem idącego poboczem dużego, dorosłego łosia. Widoczność jest słaba, bo jest kompleks leśny, pada mała mrzawka, także proszę kierowców o rozsądek i zdjęcie stopy z gazu. Pozdrawiam i szerokości na drodze. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie pozdrawiamy, no ale ten łoś tak po zmroku, nieoświetlony, bez odblasków, no to rzeczywiście łoś. A mówiąc poważnie, proszę zadbać o swoje bierne bezpieczeństwo. Mam na myśli te odblaski, zwłaszcza, że to w końcu nasz obowiązek. Someday I'll be on my knees and I pray my heart don't miss a beat. But here I am and I feel that rhythm. It's the lifeline that I've been given. All these colors in my head and I ask myself, is it over? I Do to James Blunt w audycji popołudniowej. 21 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, było już o pracownikach, którym w myśl nowych przepisów pracodawcy muszą zapewnić to i owo. No to teraz będzie o pracodawcach. Polskie Radio zostało laureatem programu Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca. Siódma już gala wręczenia statuetek odbyła się w południe w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Była na tej gali Dorota Piotrowska. Podczas gali Robert Zapotoczny, współtwórca ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, podkreślił, że celem nagród jest promowanie pozytywnych przykładów oraz inspiracja pracodawców do wspierania pracowników w gromadzeniu oszczędności w pracowniczych planach kapitałowych. Mamy dziś szeroki przekrój branż, szeroki przekrój przedsiębiorstw. Chcemy i zawsze dokładamy wszelkich starań ku temu, żeby spotkanie to odzwierciedlało całość polskiej gospodarki. Już w tej chwili blisko 4 miliony rachunków. Naprawdę liczba osób oszczędzających w pracowniczych planach kapitałowych systematycznie rośnie. Mamy nadzieję na koniec roku przekroczyć 20 miliardów aktywów zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych. Polskie Radio doceniono za szczególne zaangażowanie we wdrażaniu pracowniczych planów kapitałowych w swojej firmie, osiągając wysoką partycypację w programie. Za wyróżnienie podziękowała prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. To wielki zaszczyt i wielka radość. Ponad 70% pracowników jest w PPK, więc wynik znaczący, firma duża. I zdecydowana większość to są dziennikarze. To pewnie trochę wynika z tego, że mnóstwo audycji informacyjnych, publicystycznych na temat PPK przygotowywali. Kiedy się przygotowuje taki program, no to nabiera się przekonania do tego, żeby przystąpić do takiego programu. Za edukację na antenach Polskiego Radia podziękował Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Polskie Radio od samego początku było bardzo przyjaźnie nastawione do tego, żeby na temat PPK rozmawiać i też tę wiedzę szerzyć. W związku z tym rzeczywiście mieliśmy okazję pewnie docierać do wielu domów. Dotychczas za wkład w budowanie finansowego zabezpieczenia pracowników takie wyróżnienie otrzymało ponad 90 podmiotów. Wśród laureatów znaleźli się członkowie zarówno polskich przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji, jak i instytucji publicznych. Relację przygotowała Dorota Piotrowska. No i cóż ja mam, proszę Państwa, powiedzieć po czymś takim? No, bardzo nam miło. Autopromocja. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. Wywiady z gwiazdami światowego kina, recenzje głośnych i nagradzanych filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. O czym mówią wszyscy? Promocja z sumą korzyści aż do 21 tysięcy złotych? Jeszcze nie wiesz? Chodzi o wyprzedaż modeli Hyundai. Nowoczesne SUVy Hyundai, stylowy Tucson, hybrydowa lub elektryczna Kona oraz miejski crossover Bayon w wyjątkowej ofercie. Skorzystaj z upustów oraz rabatów na pakiet serwisowy dla wybranych modeli, dających sumę korzyści aż do 21 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. W Carrefourze oszczędności przyspieszają do stówki. W listopadzie i grudniu kupuj z apką Mój Carrefour za minimum 99 zł i zyskuj co drugie zakupy. W sumie stówkę w ebonach na kolejne zakupy. Na święta, na co tylko chcesz. Szczegóły na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, zbliżamy się do 17.30 i zaglądamy na sytuację na polskich drogach i ulicach. Monitorują ją dla Państwa tego popołudnia Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy od węzła Opacz po węzeł Puławska, korek na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego. Autostrada A4, obwodnica Krakowa. Tu korek jest od Balic po węzeł Kraków z Kawina. Na trasach S7 i S8 w Warszawie spowolnienia i korki od węzła Konotopa po Wisłę. I dzieje się to na jezdni w stronę Białegostoku. Krajowa 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice Śląskie. Na 40 kilometrze, który wypada w Kłodzku, doszło do zdarzenia dwóch autosobowych. Niestety jedna osoba została ranna. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 46, odcinek Kłodzko-Złoty Stok. W miejscowości Podzamek na 7 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe. Niestety 4 osoby zostały ranne, a droga numer 46 jest zablokowana. Wprowadzono po pewnym czasie ruch dla obu kierunków, ale tylko jednym pasem. Jeszcze droga krajowa numer 61, odcinek Legionowo-Pułtusk. Na obwodnicy Serocka dachowało auto osobowe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Pułtuska. Wszystkim podróżującym, ale i pieszym, ostrożności i życzliwości. 17.30 właśnie minęła, czas na serwis Trójki w skrócie. Filip Jarek. Na dobre prace rozpoczął już Sejm nowej kadencji. Marszałek Szymon Hołownia poinformował w mediach społecznościowych, że otrzymał już 4 pierwsze projekty ustaw po 2 autorstwa Lewicy i Konfederacji. Jak dodał, wszystkie będą procedowane po ukonstytuowaniu komisji. Premier Estonii Kaja Kallas potwierdziła, że chciałaby być brana pod uwagę przy rozważaniu kandydatów na stanowisko nowego sekretarza generalnego NATO. O sprawie piszą estońskie media. Kaja Kallas, która wzięła wczoraj udział w szczycie obronnym organizowanym w Stanach Zjednoczonych przez portal Politico, na pytanie, czy byłaby zainteresowana stanowiskiem sekretarza generalnego sojuszu, odpowiedziała wprost: tak. Autobus Ciepła wznowił kursy po Rzeszowie. Osoby bezdomne i potrzebujące zjedzą w nim gorący posiłek. To inicjatywa Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta oraz miasta. Autobus będzie kursował od poniedziałku do piątku. Każdego dnia zatrzyma się w 4 lokalizacjach. To był skrót serwisu Trójki. sport w Trójce. Robert Grzędowski. Na początek siatkarska Plusliga i mecz szóstej kolejki, który trwa właśnie w Nysie. Miejscowa PSG Stal podejmuje Asseco Resowie. To spotkanie sąsiadów z ligowej tabeli z miejsc 9 i 8. Pierwszą partię wygrali goście 26-24. W drugiej lepsza Stal 25-22. Trwa trzeci set. W nim Stal prowadzi 14-11. Ale to nie jedyne dziś spotkanie Plusligi. O 18:30 Indyk Pola ZS Olsztyn zmierzy się z Beniaminkiem, Exact System z Hemarpolem Częstochowa. O 21:00 w Warszawie niepokonany w tym sezonie Projekt podejmie Bogdankę Luk Lublin. Siatkarki grają dziś w Lidze Mistrzów, konkretnie siatkarki ŁKS-u Comerscon. W swoim drugim meczu fazy grupowej mierzą się z ukraińskim Prometejem Dnipro. Mistrzynie Polski przed chwilą wygrały pierwszego seta i prowadzą w meczu 1-0. W tenisowym turnieju ATP Finals w Turynie pierwsze zwycięstwo zanotował wicelider światowych list Carlos Alcaraz. Hiszpan wygrał dziś z Andrejem Rublowem w dwóch setach 7-5 i 6-2. W tej chwili jest trzeci w tabeli grupy czerwonej, ale znacznie zwiększył swoje szanse na awans do półfinału. W drugim dzisiejszym meczu tej grupy o 21:00 zagrają Daniil Miedwiediew i Niemiec Aleksander Zwieriew. A piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do piątkowego meczu z Czechami w eliminacjach Mistrzostw Europy. Podopieczni Michała Probierza musieli dziś improwizować i zmieniać plany. Boisko boczne Legii, na którym dotychczas trenowali, w silnych opadach nie nadawało się do przeprowadzenia solidnego treningu. Kadra przeniosła się na obiekty treningowe Legii w Książenicach. Z tego powodu odwołano też dzisiejszą konferencję prasową. Żedną te chmury nad Polską, można powiedzieć, że przeciera się, ale nadal w wielu miejscach i to w całym kraju można napotkać większe lub mniejsze opady deszczu, albo nawet jeśli w górach, to deszczu ze śniegiem lub samego śniegu. Jeśli chodzi o termometry, tutaj w miarę solidarnie, 7-8 stopni wszędzie. O, już spadło, 6-5 nawet, 7 to jeszcze na południu i 8, ale już na przykład Koszalin 3 i Olsztyn też 3. Tu Trójka, audycja popołudniowa, za 25 minut 18. Train with nobody I know. No jak relaks, to relaks, proszę Państwa, za 21,5 minuty godzina 18, a przed nami 4 dni święta jeździectwa w stolicy. O, się szykuje. Wszystko za sprawą zawodów sportowych, pokazów i targów i to wszystko pod szyldem Kawaliada, która od jutra rozpoczyna się w Warszawie. Czego mogą się Państwo spodziewać? O tym Michał Fedusio. Kawaliada to cykl międzynarodowych zawodów jeździeckich, które otworzą zawody na stołecznej hali Torwar. Przez 4 dni widzowie będą mogli podziwiać rywalizację w ramach pokazów sztafet, skoków czy zawodów amatorskich i młodzieżowych. Do rywalizacji w różnych kategoriach stanie 130 zawodników i 226 koni. Rywalizacja w Warszawie będzie mieć międzynarodową rangę, przypominał Szymon Tarant, dyrektor sportowy Kawaliada Warszawa. Po 4 latach z Kawaliadą wracamy do rangi 3 gwiazdek i 3 konkursów zaliczanych do rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Również Kawaliada to nie tylko to, co tutaj odbywa się, ale weźmy też pod uwagę, że to również targi. Ponad 50 wystawców na koronie hali Torwar będzie prezentowało swoje nowości, także wielkie emocje przed nami. Kawaliada to zawody cieszące się dużym zainteresowaniem. Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy wyprzedano wszystkie wejściówki na sobotnie zmagania. Dlatego organizatorzy zachęcają do jak najszybszych decyzji, by zaopatrzyć się w bilety na pozostałe dni imprezy. Na miejscu będzie również krajowa czołówka, w tym Dawid Kubiak, który jest członkiem polskiej kadry w skokach przez przeszkody, a także wicemistrzem kraju. Oczywiście traktuję te zawody bardzo poważnie, bo są na naprawdę wysokim poziomie i przyjechało kilku naprawdę świetnych jeźdźców, więc trzeba się mocno sprężyć, żeby jakąś rolę w tych zawodach odegrać. Dla ludzi z Mazowsza, między innymi mnie, takim wydarzeniem halowym jest właśnie tutaj start na Torwarze. Każdy myśli o tym i chce tutaj być. Ze względu na atmosferę, ze względu na wysoki poziom sportowy. Przy tych zgłoszeniach, które mamy, czyli naprawdę mocnych zawodnikach z zachodu, będziemy, drodzy Państwo, bardzo potrzebować wsparcia kibiców. Zawody w ramach Kawaliady odbywać się będą również w Krakowie, Sopocie i Poznaniu. Icha, chciałoby się powiedzieć. Imprezę patronatem promocyjnym objęło Polskie Radio, a relację przygotował Michał Fedusio. Tu Trójka, audycja popołudniowa, za 19 minut 18. lekki trans wprowadził nas Bartek Królik. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Nam pora się otrząsnąć, proszę państwa, bo za 15,5 minuty godzina 18. W studiu jest już Karol Gnat, gotowy również jego gość. A zatem zapraszamy. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry państwu, a moim gościem jest dzisiaj pani profesor Genowefa Grabowska, konstytucjonalistka. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Słowem wprowadzenia, proszę państwa, Sejm wybrał czwórkę posłów do Krajowej Rady Sądownictwa i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wyboru dokonała większość sejmowa, która w ubiegłej kadencji Sejmu nazywała KRS, neo-KRS, karykaturą, no lub po prostu tworem politycznym. Dzisiaj po wyborze nowych przedstawicieli Sejmu jest organem, ten KRS, uwaga, organem, który odzyskuje sprawność. Pani profesor, co w takim razie decyduje o tym, czy jakiś organ jest sprawny, czy nie? Członkowie z danej konkretnej partii, czy jakieś inne przepisy? No wiadomo, że o tym decyduje prawo. Decyduje przede wszystkim konstytucja, która określa skład Krajowej Rady Sądownictwa i tam czytamy, że czterech jej członków wybiera parlament, dwóch wybiera senat. Inni są dokooptowywani w innym trybie. Więc nic dziwnego, że po uformowaniu się parlament wybrał czterech członków do organu, który był kwestionowany w poprzedniej kadencji absolutnie bez powodu. Zarzucano sędziom, a zarzucano im upolitycznienie, tym również, którzy weszli z ramienia parlamentu do tego organu. No teraz historia się powtarza, bo nie może być inaczej przecież, jeżeli konstytucja nakazuje, by w tym organie zasiadało czterech przedstawicieli parlamentu, no to fakt, że byli tam najpierw reprezentanci jednego ugrupowania politycznego, teraz są drugiego ugrupowania politycznego, chociaż w poprzedniej kadencji te osoby były z różnych ugrupowań i to naturalne, jeżeli cały Sejm ma być w tej Radzie reprezentowany, to nie powinni się tam znaleźć tylko z jednego ugrupowania. Jeżeli mamy zmieniać standardy, jeżeli ma być to prawidłowe, lepsze, przejrzystsze bardziej, to trzeba szanować także sprawę czy zasadę reprezentowania w każdym organie całego parlamentu, a nie tylko jego części, która aktualnie ma władzę. Wśród tez, które pojawiały się nie tylko w dyskursie takim publicystycznym, bym powiedział, ale także na poziomie tych, którzy prawo tworzą, czyli przedstawicieli polskiego parlamentu, pojawiały się takie tezy, że trzeba pilnie naprawić Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i KRS. I o ile w takiej dyskusji publicystów pojawiały się pytania, czy można to zrobić uchwałą Sejmu, czy nie, to teraz o takim rozwiązaniu rozmawiają już osoby, które się tym prawem zawodowo zajmują. Konstytucjonaliści różni. Pragnę panią zapytać, ile można w takim razie zdziałać uchwałą Sejmu? No to każdy student już z pierwszego roku studiów zna hierarchię aktów prawa i wie, że nie można zmienić ani konstytucji, ani ustawy, które są źródłami prawa. Nie można tego zmienić uchwałą parlamentu. Tego po prostu zrobić nie można. Więc sądzę, że te wszystkie zabiegi zmierzające do pójścia taką drogą na skróty, czy chęcią, nie powiem zemsty, ale rewanżu, wymieść tych, którzy byli do tej pory, to nie tędy droga do naprawy instytucji. Jeżeli instytucja ma dobrze funkcjonować, to po pierwsze musi być dużo wokół niej spokoju. Nie można ciągle drażnić tych, którzy zasiadają właśnie czy to w Krajowej Radzie Sądownictwa, czy w Sądzie Najwyższym, czy w Trybunale Konstytucyjnym, grozić, że będą tutaj rozliczani, że będzie oceniana droga ich powołania. Tego po prostu nie da się zrobić w świetle obowiązującego prawa, a wszelkie próby podważania statusu sędziego no są absolutnie sprzeczne z konstytucją. Konstytucją, bo przypomnijmy przecież, że to do Trybunału Konstytucyjnego, owszem, parlament desygnuje kandydatów na sędziów, ale oni stają się sędziami dopiero wtedy, jak zaprzysięgną, jak ich prezydent na to stanowisko finalnie namaści. Ale robi to drogą uchwały? Ależ skąd? Przecież owszem, Sejm powołuje drogą uchwały kandydatów na sędziów, ale oni stają się sędziami dopiero wtedy, kiedy prezydent powoła ich na to stanowisko. Sejm uchwałą nie powołuje, tylko wskazuje, iż zostali wybrani, a prezydent, odbierając ślubowanie, dokonuje tego aktu zatwierdzającego, którego nie można cofnąć, bo to są powołania albo na życie, jak w przypadku sędziów Sądu Najwyższego czy sądów powszechnych, albo na kadencję, więc tutaj nie ma co majstrować przy przepisach, które określają także kadencyjność. Zresztą mieliśmy taki niedobry przykład, kiedy w poprzedniej kadencji właśnie stanowisko pierwszej prezes Sądu Najwyższego miało być opróżnione, czy miała być jej kadencja skrócona, no ale wtedy również konstytucjonaliści orzekli, że skoro konstytucja mówi o 6-letniej kadencji prezesa Sądu Najwyższego, to skracać jej nie można. I tego nie uczyniono. Choć trwało to dość długo, prawnicy się spierali, ale efekt był taki, że pierwsza prezes pozostała na tym stanowisku do końca upływającej kadencji. Więc nie należy tutaj bawić się w jakieś przyspieszenia, czy działać na zasadzie takich chińskich hunwejbinów, mówiąc, że się powymiata wszystko. Jesteśmy w państwie prawa podobno, więc zachowujmy się tak, by prawo, konstytucja były respektowane. Trzeba dać dobry przykład, że tak można funkcjonować. Pani profesor, czyli Sejm ma tyle władzy, ile przyznaje mu konstytucja? Oczywiście. Każdy organ działa w granicach prawa i na podstawie prawa. Wtedy działa praworządnie. No to jeszcze jedna sprawa. Wracam do tego, trzeba pilnie naprawić Sąd Najwyższy, Trybunał KRS, sądy powszechne i prokuraturę. I z informacji, które pojawiają się już od tej nowej większości parlamentarnej, że projekty ustaw w tej sprawie, czyli naprawie Sądu Najwyższego, Trybunału i KRS, przygotowali sędziowie i prokuratorzy, sędziowie z Justitii i Sądu Najwyższego, eksperci i prokuratorzy. I tak zastanawiam się, czy to nie jest trochę zajmowanie stanowiska we własnej sprawie. Ależ w ogóle, przecież sędziowie nie są od pisania ustaw na Boga. To jest odrębna władza. Legislacja należy do parlamentu. Owszem, można korzystać z pomocy ekspertów, ale jeżeli sędziowie mówią, że piszą ustawy we własnej sprawie, no to już naprawdę zatracili projekty ustaw w tej sprawie przygotowali sędziowie z Justitii i prokuraturzy z Lex Super Omnia. No, czyli zainteresowani, którzy chcą teraz pokazać, że będą władali całym środowiskiem. Nie, tak nie można. Projektów ustaw nie piszą zainteresowani. Mogą być konsultowani, ale na pewno nie mogą tych ustaw pisać. Szlibyśmy do absurdu, hołdując tej zasadzie. Po to mamy rozdział władz, żeby sędziowie działali w oparciu o ustawy i na ich podstawie, ale nie pisali. Po co nam wtedy Sejm, jeżeli dostaje napisaną ustawę i ją przeprowadza? To może w ogóle Sejm jest niepotrzebny w takim przypadku. Sędziowie sobie napiszą ustawę i na jej podstawie będą funkcjonowali. Dochodzimy do paradoksu. Jeśli nie jest przejęzyczeniem kogoś, kto taką informację przekazał, że pisali tę ustawę właśnie bezpośrednio zainteresowani sędziowie. Także to byłoby naprawdę skrykujące tych, którzy biorą się za taką pracę. Gościem trójkowego komentarza dnia była pani profesor Genowefa Grabowska, konstytucjonalistka. Bardzo pani dziękuję. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Dobranoc.